ko'rmasang, manglaydan oqguvchi terni ko'rmasang, eldan olib tursang, elga bermasang, yurtning bolasiman deganing bekor. Otang obro'siga qaddingni kerib yursang, har yulduzni benarvon urib, nogoh qoqilsang-u ketmasang turib, matning bolasiman deganing bekor. Bekor, bekor, bilaman bekor, yolg'iz maydonda olishganing bekor. Bekor, bekor, hammasi bekor, tug'ilmagan haqiqatni izlamoq bekor. Bekor, bekor, bilaman bekor, yolg'iz maydonda olishganing bekor. Bekor, bekor, hammasi bekor, tug'ilmagan haqiqatni izlamoq bekor. Qizg'aldoq misoli bargingni to'ksang, tog'ning lolasiman deganing bekor. Bolang bo'zlab tursa ko'zga ilmasang, onang motamida yig'lay bilmasang, daryolar to'lsayu sen bir to'lmasang, qalbning nolasiman deganing bekor. Haqiqatni izlamoq bekor, bekor, bekor, bilaman bekor, yolg'iz maydonda olishganing bekor. Bekor, bekor, hammasi bekor, tug'ilmagan haqiqatni izlamoq bekor. Because